У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Да 80-х угодкаў другой усесветнай вайны мы выпраўляемся ў пошукі матэрыяльных сведкаў даваеннай эпохі, простых рэчаў, якія сталі для іх гаспадароў сямейнымі рэліквіямі. Наш першы прыпынак – горад Глыбокае, дзе адлічвае час 150-гадовы маятнікавы гадзіннік. Часта бываючы ў дамах заходняй Беларусі, я заўжды звяртаю ўвагу на быццам бы простыя рэчы, якія для гаспадароў далёка не проста рэчы, бо не падымаецца рука іх выкінуць. Старыя шафы, заржавелыя ровары, паламаныя скрыпкі, нядзейныя гадзіннікі, фарфоравыя статуэткі, выцвілыя дыванкі, памутнелыя люстэркі. Гэтыя прадметы даваеннай эпохі – сапраўдныя сямейныя рэліквіі. Упэўнены, пры пажары іх будуць выносіць з хаты першымі, бо гэтыя рэчы ацалелі ўжо не ў адным пажары мінулага стагоддзя. У кожнага такога рарытэту свая непаўторная гісторыя. Сёлета спаўняецца 80 гадоў з пачатку другой усясветнай вайны. Добрая нагода праехацца па заходняй Беларусі ў пошуках гэтых няпростых рэчаў, у якіх адбіліся лёсы іхных гаспадароў. А пачнем мы наша падарожжа з горада Глыбокага. У сярэдзіне нулявых гадоў я пазнаёміўся і пасябраваў з жыхаром вёскі Завараты з Дмітром Лупачом, краязнаўцам і грамадскім дзеячом. Бываючы не раз у яго ў гасцях, я заўжды ўздрыгваў, калі на сцяне пачынаў біць стары маятнікавы гадзіннік. Ягоны пачарнелы, дзе-нідзе трэснуты драўляны корпус сведчыў пра нялёгкі шлях. Але гісторыя гэтага гадзінніка, якую мне распавёў Дзмітэр, значна багацейшая, чым я мог сабе ўявіць. Ну, гэта гадзіннік, можа, невялікі прадмет раскошы, таму што я бачыў гэту фірму Leroy Paris у вельмі добрых корпусах, пакрытых лакам, але гэта асаблівы гадзіннік, таму што, па-першае, ён зроблены яшчэ не тады, гэта нямецкая фірма атрымала патэнт, бо ну, потым гэта знакамітая марка Leroy Paris, ну, патэнту ў 1908-1909 годзе гэта ўзяла нямецкая фірма, але гэтыя часы выпускаліся, наколькі я ведаю, з 1870 года. І наколькі я ведаю сямейную гісторыю, мне это яшчэ дзед распавядаў. Ну, ён гэты гадзіннік купіў у 1921 годзе. У той час, як ён жаніўся, якраз восенню 21 года. І ён купіў яго ў свайго дзядзькі, ну, якога я, на жаль, не ведаю. І па расповеду дзеда я ведаю, што ён у дзядзькі 42 або 43 гады ўжо адслужыў. І дзед мне нават называў, колькі жыта ён аддаў за гэты гадзіннік, бо гэта, трэба ведаць, 21 год, інфляцыя, мяняліся грошы, толькі стала польская дзяржава, і разлікі ўсе ішлі ў пудах жыта, ні там ні ў якіх, ні ў рублях, ні ў кронах, і бо яшчэ і польскай валюты не было, і расійскія грошы, ну там па-рознаму хадзілі гэта. І вось гэты гадзіннік ад 21 года знаходзіўся ў той хаце вясковай, дзе я жыў, да 2013 года. У 2013 годзе я просто яго зняў са сцяны, можа, троху спаскоджаным, таму што ён ужо быў так даволі старое дрэва, але пабаяўся, што яго проста скрадуць і, ну, перавёз сюды ў Глыбокае. І ўсё ж спадзяюся, што я некалі адрамантую хату, і ён павінен быць там. Гэты гадзіннік, ну, гадоў 20 вісеў у той хаце. Адзінае, што за што корпус такі пашкоджаны, у ім былі яшчэ ўпрыгожванні, памятаю, зверху знізу, але яны на жаль, былі пашкоджаны і разваліліся. І мне ўжо бабуля расказвала, бо дзед памёр у 77 годзе, а бабуля ў 89. Я ўжо быў больш дарослы, што іх хавалі ад партызанаў. Ад партызанаў? Так, ад партызанаў, бо яны маглі забраць такую рэч. Ну, гэта зараз гадзіннік. Звычайная рэч. Звычайная рэч, ён ёсць там усюды у мікрахвалёўках гэтых, і ў плітах, у газавых, электрычных, і там на сцяне, і ў мабільніку, а тады гэта была рэч. І першае, што на родным сціўцы забіралі адзежу там, або гадзіннік які добры. Ну, ў партызанскім атрадзе гэта самая неабходная рэч, наколькі я разумею, гадзіннік з боем, правільна? Я не ведаю, як там у атрадзе, але, ну, але жонкам потым, ну, вядома, што рабавалі. Пасля людзі нахадзілі свае там падушкі і кажухі, ну, мне распавядалі такія рэчы. І таму гэты гадзіннік хавалі ў жыце, потым хавалі ў склепе недзе. Ну і паказвалі мне там некаторыя тайнікі, і таму ён, ну, корпус гадзінніка, на жаль, пацярпеў. А вось механізм не, я памятаю толькі, што пару раз там адзін у нас такі мясцовы майстар гадзіннікавы, ну, пару раз его змазал, там нешта перагледзеў, і ён ўжо, як я стаў жыць у хаце, жаніўся, ну, з 95 года, без праблем. Ну, адзінае, што, як мне бабуля казала, за Польшчу трэба было, ён заводзіўся механізм на 17 дзён, а ўжо потым стаў на 15, ну, і недзе ўжо напрыканцы, зараз недзе на 13 дзён заводзіцца, ну, бо вядома, што пружына старэе, там, метал, хаця вельмі якасны метал, бо я недаўна праглядаў пра гэтыя гадзіннікі ў інтэрнэце, што, ну, шмат людзей пісала, што склёпалі ўжо эту завадную пружыну. Гэтыя пружыны не склёпаны, яны арыгінальныя, і дзякуй Богу, што па сённяшні дзень гэтыя часы ідуць. І мне б хацелася, канешна, перадаць, каб яшчэ і сыну яны паслужылі, бо гэта, ну, не шматлікая рэч, а можна сказаць, нават хіба адзіная, якая мне засталася ад продкаў. Не такія там басякі былі мае продкі, але не было чаго перадаць, бо некалі я у бабулі спытаў, памятаю, што чаму ў нас бабуля нема золата. Дзедка, я адзін раз яго ў жыцці патрымала, дзед нешта прадаў і адразу купіў зямлі, сказаў, што грошы могуць зладзеі ўкрасці, там нешта яшчэ можа агонь знішчыць, а вот зямелька і набудзе і дзецям служыць назаўсёды. Ну, як аказалася, вось, і прыйшлі у хуткім часе таварышы і зямельку забралі. Таму якраз, можа, ў золата было і добрае ўкладанне. Ну, але атрымалася то вось так, што, ну, што маю толькі гэты гадзіннік, так. Дзеду нават не прыходзіла ў галаву, так, што зямлю можна проста ўзяць і адабраць? Не, гэта вядома не. Бо якая ўлада ў нас не была, і, ну, ніколі, вось, нават па гісторыі былі там першыя рэч паспаліты, ну, гэта ўжо далёка, ну, напрыклад, мой дзед ўжо ў спадчыну атрымаў зямлю якраз пры цары Мікалаі, бо, ну, яго на бацька рана памёр. І потым прыйшлі палякі, і потым прыйшлі яшчэ першыя саветы, не паспелі адабраць, прыйшлі немцы, і толькі ў 49 годзе прыйшлося гэта ўсё аддаць. Таму я, ну, не ведаю, можа, я чалавек неправільны, я не лічу гэтых усякіх родзін ці радзім, там, як па-беларуску, не хаця ўсё ж лепш родзін, якіх надо там зашчышчаць, спецыяльна гавару адмыслова па-руску зашчышчаць. Таму то нават немцы не адабралі ў мяне, ў маёй сям'і, ну, не ў мяне, ў маёй сям'і ўласнасць, а вось прыйшлі бальшавікі і гэта забралі. І чамусь я павінен быў іх абараняць і лічыць іх гэта сваёй радзімай, якую я павінен там абараняць, ну, я так не лічу. Наколькі я зразумеў, калі гэты гадзіннік працаваў гадоў 40 у дзедавага дзядзькі, то гэта гадзіннік з той першай партыі, якія пачалі выпускацца? Ну, так, бо там я знайшоў значок, бо, ну, ўжо пасля я, бо мяне ўсе пераконвалі, што гэта гадзіннік, яны выпускаліся ў пачатку 20-га стагоддзя, што ён, ну, пачатку 20-га стагоддзя. Ну і я ўсё думаў, што калі ў 21-м годзе куплены і больш за 40 гадоў служыў, то думаю, ну не маглі ж мае сваякі мяне не маніць. І пасля я знайшоў у інтэрнэце такую шкалу, дзе было паказана, якія знакі ставіліся, каб вызначыць год выпуска. І ну я знайшоў, што ўсё ж ён выпушчаны паміж 1870 і 1888 годзе. Ну, на жаль, больш дакладна я не магу вызначыць, тады гады не ставілі, але ну па тых знаках, што там нанесены, ён выпушчаны ў тыя гады. Гэты гадзіннік памятае на шаніўскую пару. Ну так, ну, напрыклад, ён памятае ўжо ў маёй сям'і ўсю другую рэч паспалітую, так званую, і першыя саветы, і вайну, і пасляваенны час. І я памятаю, што ён вісеў у нас на пачэсным месцы амаль калі абразоў, і бабуля яшчэ вельмі сварылася, калі яго ўжо пасля смерці майго бацькі ў 86-м годзе перанеслі ў другую палову дому, ну таму што ён ужо мешаў там камусьці спаць, бо ну ён адбівае кожную гадзіну і плюс яшчэ адзін раз б'е кожную паўгадзіны. Ці шмат было ў вёсцы завараты яшчэ дамоў з гадзіннікам? Не, ну, з гадзіннікамі былі дамы, я памятаю, за той, вось у нас у адной жанчыны былі, і мне падабаліся, бо ў нас не было часы з гірамі, якіх не трэба было заводзіць ключом, а проста ўзяць за ланцужок і раз і падняць гіру. Вось такія памятаю, а больш не памятаю. Такіх гадзіннікаў. Ну, пасля ўжо я стаў вучыцца ў горадзе, я знаходзіў, ну і зараз знаходжу, што ідуць такія гадзіннікі, бачу ў інтэрнэце, што іх прадаюць, але ўсе, амаль усе датуюцца менавіта пачаткам 20-га стагоддзя, калі нямецкая фірма атрымала патэнт. Атрымала патэнт, так, на гэты. Я таксама думаў, што гэта часы французскія, але гэта якраз ужо немцы пачалі пад гэты брэнд выпускаць часы пад назвай, які Лероя Пары, ну, кароль Парыжа. А, вось яшчэ ў суседняй вёсцы я бачыў падобны гадзіннік, ну, я не ведаю, там, такі, не такі, але у нашай мясцовасці, што цікава, былі два чалавекі, якія нават у 70-х годах, якія памятаю, это вот 74-5 год, у іх гадзіннікі ішлі на 2 гадзіны назад па польскаму часу. Это была такая фронда? Ну так, супраць саветаў. Такі быў дзед, выміраў часы, я памятаю, таксама мне яшчэ было малому цікава, што чаму ён у як 2 гадзіны дня, а ён кажа, ну 12-е зараз. І той сусед якраз ён, хоць савецкая статыстыка паказвала, што ў нас ужо ў 60-х годах не было аднаасобнікаў, ну ён так і не ўступіў у калгас і не атрымліваў пенсіі, але ў 76-м годзе, я памятаю, ён памёр, ну так і не ўступіўшы ў калгас, і гадзінніку я на сцяне помню, ну такі простенькі, але ён ішоў па польскім часе. А ён сябе лічыў правдзівым палякам? Не, не? Я не, не думаю, што ён цябе палякам лічыў, але ён вось не ўступіў у калгас. Я лічу, гэта такое несправядлівае было савецкае. Ну раз людзі не ўступілі ў калгас, то, ну, хаця я нават слова калгас не ўспрымаю, калхоз. Калхоз. Ну, бо не павінна гэта вычварэнства перакладацца. І ну то астаўце бы яму зямлю, і хай чалавек гаспадарын. Такі от зямлю то забралі, аставіўшы яму толькі там, не памятаю, 30, а можа нават 20 сотак, але чалавек выжываў. І яшчэ другі быў такі чалавек у нашай вёсцы, які, я памятаю, ён, мы яго там у школе нас настаўніцы ўсяк супраць яго настраівалі, што ён спекулянт, а ён проста памятаю, што жанчыны сабіралі гэты кмін, яго тады абівалі такім драўлянымі пранікамі, і ён тады хадзіў і шклянкамі гэта скупляў, плаціў па 20 капеек, а тады ехаў у Мінск, і яны з адным мужиком продавали это, ну, по рублю за шклянку. Я думаю, ух, он такая сволочь, он по 20 копеек скупляет, а по рубль продает. Ну, а, ну, так люди выживали. А у колгаса не уступил. Пасля зметровага расповеду я зірнуў на стары гадзіннік больш паважліва. Для мяне ён таксама стаў амаль жывой істотай. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў горад глыбокае да Змітра Лупача і ягонага 150-гадовага маятнікавага гадзінніка. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.